aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena aquel cartar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Carlos Gardel na początek raportu o stanie świata. Mistrz gatunku, mistrz tanga, śpiewał o swoim ukochanym Buenos Aires, rozdzierając nasze serca. I nie może być inaczej, skoro Argentyna nie ma pieniędzy, żeby płacić za swoje długi. Ale tak myślałem, że jest w stanie bankructwa, dopóki nie przeczytałem, co powiedziała na ten temat prezydent kraju. A powiedziała tak: Argentyna nie jest w stanie bankructwa. Trzeba wymyślać nowy termin na to, co się dzieje. Tak powiedziała pani Christine Fernandez de Kirchner. Sprawdzam w podręczniku, w takim podręcznym słowniku BBC i tam występuje taka definicja słowa default, które na polski tłumaczymy właśnie jako bankructwo. Bankructwo występuje wtedy, kiedy kredytobiorca łamie warunki pożyczki albo innego długu, na przykład nie spłaca raty w określonym czasie. No ja właśnie coś takiego ma miejsce. Argentyna miała spłacić 1 300 000 000 dolarów swoim wierzycielom do końca lipca i nie spłaciła. Jak to zatem nazwać, jeśli to nie jest bankructwo? W studio z nami jest Paweł Zerka z Centrum Strategii Europejskiej Demos Europa, specjalista od Argentyny. Witam pana. Dzień dobry. Zanim sobie wrócimy do tych definicji i do tego, czy to jest bankructwo, czy nie, to niech pan opowie tą historię. Co się stało? My słyszymy o tym, że Argentyna jest znowu bankrutem i rzeczywiście byłoby to już 8 bankructwo w historii tego kraju i drugie w tym wieku. Przypomnijmy 2001 rok, szaleństwo na ulicach, protesty, prezydent, który ucieka z kraju w helikopterze, niemożność polityków, żeby wyłonić nowego prezydenta i olbrzymie skutki społeczne tamtego krachu. Po tamtym kryzysie i bankructwie połowa Argentyńczyków znalazła się w stanie biedy, czy też ubóstwa. I był to straszliwy cios dla tego kraju, który myślał, że znowu znalazł się w pierwszym świecie, tak jak na początku XX wieku, a tymczasem po takiej dekadzie wydatków i życia na pełną parą, znowu spadli do trzeciego świata. Możemy mieć tendencję do tego, żeby, jeżeli teraz słyszymy słowo bankructwo i Argentyna, to żeby znowu pojawiła się ta sama kalka, żeby przez ten pryzmat widzieć to, co się dzieje w Argentynie, ale to byłby olbrzymi błąd, gdyż teraz nastąpiło coś zupełnie innego. Są olbrzymie różnice między bankructwem. No właśnie, bo to było tak, że po tym właśnie krachu na początku wieku paru cwaniaków, sępy, tak mówią na nich Argentyńczycy, wykupiło za bardzo tanie pieniądze obligacje argentyńskie. I teraz ci właśnie, te sępy, te fundusze hedgingowe, zwracają się do rządu z prośbą, żeby odkupiły te obligacje. To jest część historii. Trzeba pamiętać o tym, że w tej historii nie ma dobrego i złego, chociaż i rząd, i właśnie te fundusze hedgingowe chciałyby prezentować tę historię jako walkę dobra ze złem. Fundusze hedgingowe, rzeczywiście coś takiego istnieje. Są takie organizacje, które skupiły po krachu Argentyny w 2001 roku jej dług za prawie bezcen, po to, żeby później wytoczyć batalię prawną i zdobyć 100% tej nominalnej wartości obligacji argentyńskich. Dlatego też te fundusze hedgingowe nie weszły w skład takich układów o restrukturyzacji argentyńskiego długu w 2005 i w 2010 roku. Jednak to jest częściowa prawda dlatego, że nie tylko te fundusze hedgingowe są wśród 7% wierzycieli, którzy nie weszli w skład tych układów. Jeszcze sprecyzujmy, to znaczy jest część ludzi, która rzeczywiście kupiła te długi i zgodziła się na to, że straci. 93% prawda? Wierzycieli prywatnych zgodziło się na to, żeby obniżyć, żeby dostać mniej za te obligacje, które kupili w latach 90. I oni się zgodzili na to, że stracą. Natomiast jest te 7% sępów. Tak. Nie tylko sępów, bo tam oprócz sępów są też normalni ludzie, to osoby prywatne, którzy chcieli oszczędzić. Bo to, i niekoniecznie skupowali te tanie obligacje, tylko jeszcze kupili te obligacje w latach 90., ale po prostu nie zgodzili się na cięcie. 93% tych wierzycieli, którzy się zgodzili na cięcia, regularnie dostaje spłaty od rządu argentyńskiego. I teraz 30 lipca mieli dostać kolejną ratę tej spłaty w wysokości w sumie około $500 milionów. Natomiast, ponieważ tamte 7%, które się nie zgodziło na restrukturyzację, w międzyczasie wytoczyło proces Argentynie w amerykańskich sądach, a Stany Zjednoczone tutaj biorą udział stąd, że obligacje były wprowadzone na rynek na prawach amerykańskich, w związku z tym tamtejsza jurysdykcja jest tutaj ważna. Więc tamte 7% wygrało w międzyczasie proces w sądzie amerykańskim. Najpierw w sądzie Nowego Jorku, później potwierdził to sąd apelacyjny, a Sąd Najwyższy zdecydował, że nie weźmie tej sprawy pod uwagę, więc pośrednio też zgodził się z tą decyzją. W związku z tym jest decyzja sądowa, która nakazuje Argentynie spłacać równomiernie wszystkich wierzycieli. Zarówno tych, którzy zgodzili się na cięcia, a to były cięcia rzędu 70-70%, jak i tych, którzy na te cięcia się nie zgodzili, a wśród nich są rzeczywiście takie organizacje, które kupiły te obligacje za bezcen, a teraz by zarobiły krocie na tym, że rzeczywiście dostaną dużo pieniędzy. Natomiast no i będę zgadywał, tak, że ci, którzy się zgodzili na cięcia, nie są teraz specjalnie zadowoleni, no bo okaże się, że dostaną znacznie mniej niż ci, którzy na żadne cięcia się nie godzili i chcą 100%. Niekoniecznie. Teraz docieramy do tego problemu terminologicznego. Mówi się teraz o bankructwie technicznym. To znaczy różnica w porównaniu z 2001 roku jest takie, że Argentyna jest wypłacalna. Ona jest w stanie spłacić... No bo to jest półtora miliarda dolarów. Półtora miliarda dolarów to jest ten dług w stosunku do tych 7%. No właśnie. Natomiast dług całościowy jest dużo większy. Natomiast Argentyna ma rezerwy walutowe do tego, żeby spłacić swoich wierzycieli i też przekazała wcześniej te $500 milionów dla tych 93% w ramach tej kolejnej spłaty, która miała się odbyć 30 lipca. Natomiast ponieważ to się odbywa za pośrednictwem sądu, za pośrednictwem banku, który ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, to też ta decyzja sądowa zablokowała tę spłatę długu w stosunku do tych zrestrukturyzowanych wierzycieli i dlatego pojawił się ten koncept technicznego bankructwa. Technicznego, bo Argentyna nie jest technicznie w stanie spłacić swoich wierzycieli. Dobrze. Dlaczego pani Kirchner czy bank Argentyny nie spłaci tego półtora miliarda, nie spłaci tych 7% i będzie miał spokój? I półtora miliarda dla takiego kraju jak Argentyna, tam może nie ma jakiegoś fascynującego wzrostu gospodarczego w tej chwili, ale to stać ten kraj na to. Tak, rezerwy walutowe Argentyny wynoszą teraz $28 miliardów, a więc teoretycznie mogłaby z powodzeniem spłacić naraz te $1,5 miliarda w stosunku do tych 7%. Tak. Wśród nich sępich funduszy. Natomiast w grę wchodzą dwa czynniki. Jeden natury techniczno-ekonomicznej, a drugi czysto polityczny. Ta ekonomiczna strona polega na tym, że jest tak zwana klauzula RUFO wpisana do tych porozumień z 2005 i 2010 roku na temat restrukturyzacji długu. Ta klauzula mówi, że rząd do końca 2014 roku nie może zaproponować nikomu dobrowolnie lepszych warunków spłaty długu niż wobec tych wierzycieli, którzy zgodzili się na te 70-procentowe cięcia. W związku z tym, gdyby teraz Argentyna zapłaciła 100% wartości nominalnej obligacji wobec tamtych 7%, wówczas musiałaby się liczyć z tym, że nastąpiłaby fala roszczeń ze strony tamtych 93%, że oni też chcą mieć w takim razie więcej. Dlatego Argentyna z technicznego punktu widzenia musi poczekać do końca roku, żeby móc ze spokojnym sumieniem zapłacić 100% wartości i mieć spokój z tamtymi... A dlaczego do końca roku? Bo wtedy mija zakres obowiązywania tej klauzuli RUFO, okay, zapisanej w porozumieniach. Natomiast Natomiast jest jeszcze czynnik polityczny, który jest w tym momencie być może dużo ważniejszy. Mianowicie rząd w celach politycznych rozgrywa całą tę historię w ten sposób, żeby pokazać się z takiej heroicznej strony. My nie będziemy płacić sępim funduszom, które skupiły za bezcen nasze obligacje, w żaden sposób nie dołożyły się do rozwoju gospodarczego Argentyny, a teraz chcą zabrać pieniądze przynależne Argentyńczykom po to, żeby się w nieuzasadniony sposób wzbogacić. Rząd potrzebuje tego politycznego argumentu po to, żeby zyskać też poparcie w społeczeństwie, bo to poparcie w ciągu ostatnich kilku lat znacznie spadło. I Argentyńczycy panią prezydent popierają w tym. Społeczeństwo jest podzielone na pół. Połowa społeczeństwa mówi, że nie należy pod żadnym pozorem ani centa dać tym 7%, które domagają się 100%, a druga połowa mówi jednak, że nie, no, trzeba ich spłacić, takie są zasady i wtedy będziemy mieli święty spokój. A jak się skończy? Doczołga się pani Kirchner i Argentyna do tego 1 stycznia i będzie spokój? Bardziej pytanie jest tak, że chociaż nastąpiło to bankructwo techniczne, to jednak teraz w ciągu najbliższych dni, tygodni, miesięcy to jest czas, kiedy rząd w Buenos Aires może jeszcze osiągnąć porozumienie z tamtymi 7% i być może coś takiego nastąpi. Natomiast mój typ jest taki, że ten rząd może nie dotrzymać do końca kadencji. Kadencja Krisztyny Kirchner kończy się w grudniu 2015 roku. Nie będzie mogła ona już ubiegać się o reelekcję. Sytuacja gospodarcza w kraju jest coraz gorsza. Jest bardzo wysoka inflacja, prawie 30%. Jest w tym roku recesja, czyli ujemny wzrost gospodarczy. Jest coraz bardziej zniecierpliwione społeczeństwo. W związku z tym rząd rozgrywa politycznie tę historię bankructwa po to, żeby na nowo zgromadzić społeczeństwo wokół flagi. Ale może ta rozgrywka się skończyć zupełnie czym innym, że po prostu będą musiały nastąpić przedterminowe wybory prezydenckie. Dziękuję bardzo. Bardzo to wszystko skomplikowane. Pięknie pan Paweł Zerka z Centrum Strategii Europejskiej Demos Europa nam to wyjaśnił. Jeszcze raz Carlos Gardel. Dziękuję panu. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arpado de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. Que me quiera la rosa engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las carparas dirán que ella es mía, y loca la portada se cortará de su amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Que verán que eres mi corazón. El día que me quiera no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras desde el azul del cielo, las estrellas en losa nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verán que eres mi corazuelo. Carlos Gardel w raporcie o stanie świata. Jedno jest pewne, tango argentyńskie nigdy nie zbankrutuje. Europa zastanawia się, kto najwięcej straci na sankcjach wprowadzonych przeciwko Rosji, a ja chciałbym, żebyśmy się zastanowili, kto straci w Rosji. A konkretnie, czy stracą ludzie, którzy nią rządzą. W studio profesor Włodzimierz Marciniak, politolog, znawca Rosji. Witam pana. Dzień dobry. A pod granicą rosyjsko-ukraińską Maciej Jastrzębski. Witam cię, Maćku. Ja również witam państwa serdecznie. Dzień dobry. I jeśli można, Maćku, pierwsze pytanie do ciebie. Jesteś pod granicą, żeby zorientować się, czy rzeczywiście eksperci mają dostęp do miejsca wypadku samolotu malezyjskich linii lotniczych. Ja bym jednak chciał, żebyśmy porozmawiali o Putinie. Czy to jest moment osłabionego Putina? Myślę, że jeszcze nie. Myślę, że to jest cały czas ten moment, w którym Władimir Putin będzie zyskiwał w rankingach, dlatego że pokazuje, że jest twardym prezydentem, a nie bez kozery. Rosjanie, aż 84% Rosjan z tendencją wzrostową popiera politykę Kremla. Przyjmując do wiadomości, że rzeczywiście Rosja jest trochę jak oblężona twierdza, że Rosja ma swoje ideały, ma swoje wartości, których będzie bronić i będzie bronić także tego świata rosyjskiego, bo takie określenie ukuto w ostatnich miesiącach za sprawą Władimira Putina na myśli tych wszystkich ludzi, którzy posługują się językiem rosyjskim bądź językami pokrewnymi z językiem rosyjskim i którzy żyli w Imperium Carskim, w Związku Radzieckim i związani byli poprzez swoje korzenie słowiańskie z kulturą rosyjską. A więc to jest takie bardzo szerokie pojęcie i troszeczkę wymykające się jakby z ogólnie przyjmowanych w tej chwili na świecie szablonów, ale tak jest. Jeżeli mówimy, czy Władimir Putinowi, jego otoczeniu, czy komukolwiek innemu z osób żyjących w tej chwili na bardzo wysokim poziomie w Rosji zaszkodzą te sankcje, to tak, zapewne zaszkodzą, jeżeli chodzi o sankcje sektorowe nałożone na system bankowy, na system naftowy, popsują wiele projektów, które Rosjanie przygotowywali od lat. To wiemy, Maćku, to wiemy, ale... Tak, to wszystko wiemy. Natomiast jeżeli przeniesiemy się na ulicę, to Rosjanie mówią tak, my wyżywimy się sami. Już wielokrotnie próbowano Rosję rzucić na kol... nagiąć nas do zachodnich jakichś pomysłów, potrzeb, różnego rodzaju ideologii. My się nie daliśmy, pojedziemy na działkę, przywieziemy sobie ziemniaki, pomidory, marchewkę. My damy radę bez jabłek polskich, bez wieprzowiny europejskiej, bez kurczaków amerykańskich, bez win mołdawskich i gruzińskiej wody mineralnej. Poradzimy sobie. Nic strasznego dziać się nie będzie. I jeżeli w ten sposób Rosjanie rozumują, to oni mówią tak, my mamy gaz, więc zimno nam nie będzie zimą i cały czas będziemy mieli na czym gotować. Mamy własną ropę, więc paliwa do samochodów nam nie zabraknie. Z jedzeniem też sobie własnym poradzimy, a że ono nie będzie najlepszej jakości, to trudno, z głodu nie umrzemy. Nie musimy jeździć Mercedesami, możemy przesiąść się do naszych Ład Kalin i one będą na naszej benzynie także jeździły. A więc w tej najprostszej takiej płaszczyźnie społecznej Rosjanie na razie nie obawiają się sankcji i cały czas podsycani w swoim przekonaniu propagandą, która płynie ze środków masowego przekazu, utwierdzają się w tym przekonaniu, że sankcje zaszkodzą państwom Unii Europejskiej, które są bardziej zależne od współpracy z Rosją niż samej Rosji. Dziękuję bardzo. Maciej Jastrzębski. Maćku, w telegraficznym skrócie, czy eksperci doszli na miejsce? Tak, część z nich próbuje przynajmniej dotrzeć, większość ma ograniczone możliwości, ale ja tak naprawdę jestem przy granicy rosyjsko-ukraińskiej. Jeszcze nie żeby wiesz. Sprawdzić, czy eksperci dotarli do wraku, tylko żeby sprawdzić, jak się ma misja obserwacyjna OBWE, która ma pilnować dwóch przejść granicznych. To jest przejście graniczne Donieck i przejście graniczne Głukowo, przez które, jak podejrzewają władze w Kijowie i na przerzucony jest sprzęt wojskowy i również najemnicy przedostają się do separatów. separatystycznych regionów wschodniej i południowej Ukrainy. Dziękuję ci bardzo. Będziemy czekać na relacje z tego miejsca. W studio profesor Włodzimierz Marciniak. To znaczy, my słyszymy cały czas to samo. Tu się nic nie zmienia. Putin jest nie do ruszenia? No, zmieniło się bardzo dużo, ponieważ przed kryzysem ukraińskim poparcie, gotowość głosowania na Putina w hipotetycznych wyborach, tak jak pytano się w badaniach, była w granicach 30-40%, więc zmiana jest ogromna. Tylko nie w tym kierunku, na który liczyła Europa i Stany Zjednoczone. No to jest pytanie oczywiście, czy NATO liczyła, czy nie. Zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych, których okoliczności do końca nie znamy, tak? Mhm. Znaczy, są pewne hipotezy, przypuszczenia, ale ostatecznej odpowiedzi na to, czy był to rozkaz z Moskwy, czy też to była jakaś samowola dowódców rosyjskich, bądź separatystów, no, tych tak, najemników, ale to w gruncie rzeczy też są oficerowie rosyjscy. Jest tutaj, jest bardzo istotna, bo to jest w gruncie rzeczy odpowiedź na pytanie, czy Putin kontroluje sytuację, czy nie. I ona jest chyba z punktu widzenia jego przyszłości politycznej kluczowa i podejrzewam, że on będzie w tej chwili starał się udowodnić, że sytuację kontroluje i to jest dla niego kwestia kluczowa, a cena nie jest już tak istotna. A pan myśli, że kontroluje? Jak pan patrzy na niego w tej chwili, to jest człowiek, który jest pewny siebie, który wie, w którym kierunku zmierza? No na pewno bezpośrednio po katastrofie sprawiał wrażenie osoby zagubionej, zdezorientowanej. Jego reakcje były ewidentnie nieadekwatne do sytuacji, o czym świadczyło chociażby wygłoszenie orędzia gdzieś o 1:20 czy o 1:30 w nocy, zwołanie nagłego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Wszystko wskazywało na to, to sprawiało wrażenie, że jest człowiekiem zdezorientowanym, ale upłynęło trochę czasu i nie możemy wykluczyć, że on już odzyskał kontrolę nad sytuacją. Czy jemu zadam takie pytanie, które nie wiem, czy jest na miejscu, czy nie jest, ale je zadam. Czy jemu ktoś zagraża na wierchuszce rosyjskiej? Czy on się musi liczyć z kimś, z jakimiś konkurentami, z kimś, kto ewentualnie mógłby kontestować jego sposób uprawiania polityki? No chyba największe zagrożenie to stanowi on sam dla siebie. Znaczy, tu nie ma oczywiście zagrożenia typu wynikającego, nie wiem, z demokratycznych mechanizmów. No nie, ale czy na przykład władza oligarchów jest w stanie przenieść się na, nie wiem, na postać jakiegoś konkurenta, który mógłby ewentualnie stanowić ich zaplecze polityczne w sytuacji, w której na przykład polityka Putina wobec Europy przynosiłaby straty, konkretne, bardzo znaczne straty ludziom? No to są chyba ważne dwa momenty. Znaczy, po pierwsze, jednak zestrzelenie samolotu oznaczało przekroczenie pewnej granicy i znacznie zostało ograniczone pole manewru, czyli powiedzmy, w jakim sensie Putin jest już zakładnikiem tego, co się stało, w związku z tym nie ma tej swobody manewru, którą dysponował wcześniej i to jest zagrożenie, które jest skutkiem jego własnej polityki. To jest po pierwsze. No my trochę chyba sztucznie przeciwstawiamy oligarchów ludziom rządzącym, tak, w Rosji, no bo to właśnie są oligarchowie, tak? Ja nie tyle próbuję ich przeciwstawić, ile to są ludzie, którzy jednak zależy głównie na pieniądzach, prawda? To no. Znaczy, jeżeli by się okazało, że naprawdę zaczynają tracić te pieniądze, to pytanie brzmi, czy to się przenosi na poziom polityki? No tak, ale kto im te pieniądze może odebrać? Znaczy, zwykli prości Rosjanie, tak? Znaczy, czyli dla nich kluczową kwestią jest to, żeby zwykłych Rosjan ogłupiać, utrzymywać w posłuszeństwie, ciągle przekonywać, że taki niesprawiedliwy, w sposób rażący i widoczny dla wszystkich system jest i musi być utrzymany, bo na przykład istnieje zagrożenie zewnętrzne, tak? Ja podejrzewam, że być może znacznie większym źródłem strachu były krążące w YouTube filmiki z willi Janukowycza czy prokuratora Przonki, ponieważ każdy prosty Rosjanin wie, że ich oligarchowie żyją podobnie i jest to podobna sytuacja niż być może zestrzelenie samolotu. Więc to raczej nie tworzy sytuacji zagrożenia, ale być może pojawienia się opinii czy wniosku, że ktoś inny lepiej niż Putin zabezpieczy kolektywne interesy ich wszystkich, tak? I tego typu zmiana jest potencjalnie możliwa. No musimy się bardzo uważnie przyglądać sytuacji. No raczej tego typu reżimy nie upadają na skutek demokratycznych presji procesów. Społecznej, tak. Presji tym bardziej, społecznej. Że po wyborach widzieliśmy, że Putin dosyć dobrze potrafi sobie poradzić i potrafi spacyfikować opozycję nawet na minimalnym poziomie, prawda? W miarę skutecznie i co pokazał, znaczy, że umie przechwycić hasła opozycji, tak? Bo hasła opozycji wtedy z tego kryzysu związanego z wyborami do Dumy i wyborami prezydenckimi, one wokół czego się koncentrowały, wokół kwestii korupcji i powiedzmy poczucia, że Rosjanie są skrzywdzeni. To pojęcie rosyjskiej krzywdy jest w gruncie rzeczy dla propagandy putinowskiej w tej chwili podstawowe i fundamentalne. No właśnie, to się pojawia pytanie, bo są ludzie, na przykład tacy jak Chodorkowski, którzy twierdzą, nie należy wprowadzać sankcji, w ogóle nie należy przeć na Putina w ten sposób, bo to jest młyn na jego wodę. To jest coś, co powoduje, że im bardziej Rosja jest izolowana, tym lepiej Putin się czuje i tym bardziej będzie podbijał ten bębenek. Nie wiem, obrony ojczyzny, zagrożenia Rosji. Na pewno. NATO u naszych wrót, brońmy się. Na pewno przynajmniej w takiej średniej perspektywie to raczej tak. Trudno powiedzieć, jak to będzie na przyszłość, ale sytuacja gospodarcza Rosji jest zła w tej chwili, tak? Bez sankcji. Mniej więcej wzrost, znaczy PKB na ten rok szacuje się, że to będzie zero, czyli około zero, czyli nie będzie w ogóle żadnego wzrostu. Gdy Putin dochodził do władzy, to ogłosił pełen ambicji program streszczający się w haśle podwojenia PKB. Mniej więcej w okresie tym, który upłynął od dojścia jego do władzy, PKB w Rosji wzrosło 60%, więc jest to oczywiście znaczne i odczuwalna przez wielu ludzi poprawa sytuacji, ale to nie jest to. W tej chwili dla niepowodzeń polityki gospodarczej putinowskiej jest proste wyjaśnienie, sankcje. I to podtrzymuje to poczucie, że Rosjanie są krzywdzeni. Tym bardziej, że powiedzmy taki na gorąco przeprowadzony sondaż, kilka dni temu Centrum Lewady opublikowało go bodajże wyniki 30 lipca, pokazuje, że gdzieś 86% badanych, a badani byli tylko mieszkańcy dużych miast, jest przekonanych, że samolot zestrzelili Ukraińcy. Czyli kolejna krzywda się dzieje. No ale to jest trochę to, o czym Maciek wspominał, że oni oglądają film, w którym non-stop, w którym po jednej stronie są good guys i to jest Rosja i po drugiej są bad guys, to jest Ukraińcy i cała reszta. No tak, to na pewno. Od pomarańczowej rewolucji byli faszerowani propagandą, że Ukraińcy są fałszywi i to są oszuści i niczego innego nie chcą, tylko skrzywdzić Rosjan. Mhm. To jest kolejne prawda, potwierdzenie. A poza tym no musimy jednak wziąć pod uwagę, że pewne masowe procesy kulturowe, które by można generalnie określić jako deracjonalizację myślenia, tak? To znaczy, jeśli ludzie są przez 20 lat faszerowani astrologią, historią alternatywną, kabałą i tak dalej, no to są po prostu podatni na to, żeby uwierzyć w cokolwiek, a jednocześnie nie mają naturalnego druchu, żeby, nie wiem, wszystko weryfikować, zastanowić się, szukać innych źródeł informacji i tak dalej. Także to są efekty chyba bardzo, bardzo wielu przyczyn, w tym także oczywiście i doraźnej propagandy. To jasne. Dziękuję bardzo. Włodzimierz Marciniak był naszym gościem. Blisko 60 tysięcy dzieci od października ubiegłego roku nielegalnie przekroczyło granicę amerykańsko-meksykańską. Właściwie te dzieci zostały przemycone za duże pieniądze, bo nieletni z najbiedniejszych, najbardziej skażonych przemocą w krajów Ameryki Łacińskiej nie docierają do Stanów Zjednoczonych samodzielnie. Przybywają głównie z Hondurasu, Salwadoru, Gwatemali. Wysyłają ich rodzice, licząc zapewne na to, że uda im się osiedlić na północy. Prezydent Obama prosi Kongres o ponad $3 miliardy na wzmocnienie granicy i Izba Reprezentantów właśnie przyznała administracji niecałe 700 milionów. Ale wszystko wskazuje na to, że problem, który urasta do rangi narodowej katastrofy humanitarnej, nie zostanie rozwiązany w najbliższym czasie. O koszmarze dzieci, bezwzględności przemytników i bezradności polityków Agata Kasprodewicz. This isn't theater. This is a problem. I'm not interested in photo ops. I'm interested in solving a problem. To nie jest teatr, to jest problem. Nie interesuje mnie sesja zdjęciowa, lecz rozwiązanie tego problemu. Tak mówił Barack Obama, tłumacząc, dlaczego nie odwiedził granicy z Meksykiem podczas swojej ostatniej wizyty w Teksasie. I o ile z pierwszą częścią wypowiedzi prezydenta ciężko się nie zgodzić, bo dramat dotyczący blisko 60 tysięcy dzieci przerzucanych nielegalnie przez granicę nie mógłby być bardziej realny. To już co do możliwości rządu zmierzenia się ze zjawiskiem, które amerykańska prasa nazywa kryzysem humanitarnym. Można mieć już pewne wątpliwości. Maje Ruben Navarrete, który od 25 lat zajmuje się problemem granicy z Meksykiem. Jego zdaniem ponad 3,5 miliarda dolarów, o które Obama poprosił Kongres na rzecz walki z nielegalną imigracją, nic nie da. Za każdym razem, kiedy takie decyzje zapadają w Waszyngtonie, w barach po meksykańskiej stronie granicy przemytnicy ludzi świętują i kupują dla wszystkich drinki. Dlaczego tak świętują? Bo Amerykanie szturmują granicę, a to znaczy, że stawka za przemycenie osoby z 3000 dolarów wzrasta do 6000. Dzieci uciekają przed prostytucją, przemocą ulicznych gangów, mafii narkotykowych. Dlatego też Ruben Navarrete nie nazywa ich imigrantami, lecz uchodźcami. It is clear that these children are refugees. They're not coming here for economic reasons. Nie przyjeżdżają tu w poszukiwaniu pracy, tak jak większość imigrantów z Meksyku. Te dzieci uciekają przed przemocą z najbiedniejszych krajów Ameryki Łacińskiej. Opowiadają straszne historie o tym, jak ich życie było zagrożone. I to sprawia, że problem polityczny, jakim dotychczas była nielegalna imigracja, staje się problemem moralnym. Jednak mało który amerykański polityk jest gotów to przyznać. Zarówno demokraci, jak i republikanie nie chcą zaakceptować faktu, że te dzieci są uchodźcami, że uciekają przed przemocą, bo nie chcą zmierzyć się z dylematem, jak można odsyłać kilkuletnie dzieci z powrotem do miejsca, gdzie mogą zginąć. Dlatego Pedro Rios, który pracuje dla amerykańskiej organizacji charytatywnej American Friends Service Committee, mówi, że to, co dzieje się na amerykańskiej granicy z Meksykiem, to niewątpliwie jeden z największych kryzysów humanitarnych, ale także politycznych, bo obnaża hipokryzję i znieczulicę Waszyngtonu, który tak często lubi powoływać się na wartości. Wielu Amerykanów bierze więc sprawę w swoje ręce, tak jak Pedro. W San Diego zorganizowaliśmy centrum pomocy. Zbieramy fundusze na zakup rzeczy, których te dzieci potrzebują najbardziej, na ubrania czy jedzenie. Staramy się też znaleźć dla nich tymczasowe rodziny zastępcze. Są jednak Amerykanie, dla których wzięcie spraw w swoje ręce oznacza coś zupełnie innego. Dla nich dzieci z Ameryki Łacińskiej szukające schronienia przed przemocą w Stanach Zjednoczonych nie są ani uchodźcami, ani nawet imigrantami, lecz przestępcami. Bezwzględnego postępowania wobec wszystkich nielegalnych imigrantów domaga się William Gichem, szef radykalnie antyimigranckiej organizacji Americans for Legal Immigration. Nielegalni imigranci powinni być natychmiast zatrzymani i deportowani. Każdy, kto daje zatrudnienie nielegalnym imigrantom, powinien trafić do więzienia. Państwo nie powinno udzielać żadnej pomocy, oferować żadnej opieki. Pracownicy organizacji, które im pomagają, powinni być skazani pod zarzutem ukrywania przestępstwa. Takie wypowiedzi pokazują, jakie emocje wzbudza wśród Amerykanów problem imigracji. Wystarczy też wspomnieć ostatnie demonstracje we wszystkich stanach graniczących z Meksykiem. Do jednej z największych doszło w kalifornijskim mieście Murrieta, gdzie naprzeciw demonstrantów krzyczących deportować, nielegalni precz, stała grupa skandująca witamy w Kalifornii. Zresztą nic tak bardzo nie dzieli dziś Amerykanów jak właśnie ten problem, mówi Ruben Navarrete. Imigracja zajęła miejsce aborcji na liście najbardziej wrażliwych tematów w amerykańskim życiu publicznym i politycznym. Tyle, że ma to bardzo ciekawy wymiar polityczny, bo o ile wcześniej podziały miały także wyraźne linie polityczne, o tyle w przypadku imigracji nie mamy tradycyjnego rozłamu na demokratów i republikanów, lecz obserwujemy powstawanie wewnątrzpartyjnych frakcji i mamy chyba pierwszy raz taką sytuację, gdzie republikanie kłócą się z republikanami, a demokraci z demokratami. Imigracja burzy więc tradycyjny porządek na amerykańskiej scenie politycznej. Pewnie dlatego, że w świetle dramatu dziesiątek tysięcy dzieci przemierzających samotnie granice staje się coraz bardziej dramatycznym kryzysem humanitarnym, na które tradycyjne polityczne odpowiedzi już nie wystarczają. Dla raportu o stanie świata Agata Kasprolewicz. Raport o stanie świata. Znowu o imigracji porozmawiamy. Przed chwilą słuchaliśmy relacji na temat problemów na granicy amerykańsko-meksykańskiej, a teraz bliżej domu. Premier brytyjski David Cameron chce ograniczyć zasiłki dla imigrantów z Unii Europejskiej przenoszących się do Wielkiej Brytanii. Francja przyjmuje chrześcijan z Mosulu, którzy muszą uciekać przed islamistami z armii Islamskiego Państwa. A pewien restaurator spod Liège w Belgii wywiesza w oknie swojej restauracji napis: zapraszamy z psami, ale syjonistom wstęp wzbroniony. Trzy obrazki z ostatnich dni, tygodni w Europie i poproszę o skomentowanie ich Grzegorza Dobieckiego z Polsat News, autora programu To był Dzień na Świecie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zastanawiam się, czy syjonista z psem mógłby wejść do tej restauracji, korzystając z psa jako alibi. Co ważniejsze, pies czy syjonizm? Prawdopodobnie chodzi o to, że no po prostu Żydzi nie. Trudne sprawy, ten ostatni wątek zwłaszcza. My, Europejczycy, sobie narobiliśmy sami kłopotu z importowaniem konfliktu bliskowschodniego na własny teren. Zwłaszcza we Francji to jest widoczne i niezwykle delikatne, bo tutaj każda ocena albo natychmiast może zostać poczytana za przejaw antysemityzmu albo islamofobii. Właściwie trudno tu się wypowiadać spokojnie. Te manifestacje, które się przetaczają przez, no właśnie, zwłaszcza Francję, są... Ale nie tylko, były w Niemczech, tak, były ale tylko we Francji były, tylko we Francji były zakazane. Te propalestyńskie. Jedna była proizraelska. Proporcja jest mniej więcej taka, proporcja powiedzmy, czy liczba manifestacji propalestyńskich oraz ich liczebność jest wprost proporcjonalna do liczby ofiar w konflikcie bliskowschodnim. Po stronie palestyńskiej jest ich ogromnie wiele, więc i te manifestacje są liczne. Po stronie izraelskiej jest ich bez porównania mniej, więc i te manifestacje proizraelskie są mniej imponujące. No i sama liczba członków społeczności żydowskiej i muzułmańskiej we Francji też o czymś świadczy. To jest proporcja podobna do tej, jaka występuje między liczbą ludności Izraela a tym Morzem Arabskim, jakie ją otacza. Nie potrafię tu znaleźć dobrej odpowiedzi na to pytanie, jak sobie z tym dać radę. Z jednej strony nie sposób nie brać strony palestyńskiej z powodów czysto ludzkich. No, liczba ofiar jest tak ogromna, że właściwie przy największej sympatii dla państwa Izrael nie znajduje się tu argumentów na obronę tej niewspółmierności środków użytych. To znaczy, rozumiemy, że porywanie żołnierzy, czy zabijanie ludzi, czy strzelanie do nich z rakiet jest barbarzyństwem, ale w odpowiedzi na porywanie żołnierza zabicie 50 czy 60 ludzi wydaje się nie do przyjęcia, prawda? Argument, jaki tutaj może paść, brzmi, jak sądzę, chyba tak, ale to jest argument oczywiście używany przez, nie chcę powiedzieć propagandę izraelską, przez żydowskie sumienie. My bronimy ludzi. Armia izraelska broni ludzi, broni ludności cywilnej. Hamas, zbrojne ramię tej organizacji, nie broni ludności cywilnej. Nie jest do tego powołane i w ogóle takich celów sobie nie stawia. Grzegorz, spycha nas na rozmowę o Izraelu, a mamy rozmawiać o Europie, ale to dlatego, że się nie da, prawda? To znaczy, to jest źródło konfliktu, jeśli chodzi o imigrację muzułmańską i obecność Żydów w takich właśnie państwach jak Francja, czy nawet Niemcy w tej chwili, prawda? Co jest znacznie bardziej jeszcze wrażliwe i znacznie bardziej delikatne. Kłopot się też bierze stąd właśnie w traktowaniu imigracji. Zakazywanie manifestacji propalestyńskich jest samo w sobie prowokacją, albo tak może być interpretowane i było, jako uleganie wpływom lobby proizraelskiego czy prożydowskiego. No jest to pętla, którą niepotrzebnie władze wciąż o Francji mówię, sobie nie na szyi zaciskają, ale którą tworzą i w którą same stawiają stopę. Nie możecie manifestować poparcia dla Palestyny, bo to jest wymierzone w Izrael, a przeciwko temu państwu my nie wystąpimy. Co mają do tego ludzie mieszkający we Francji, którzy są być może z boku tego konfliktu, których ten konflikt nie dotyczy, bo wyobrażam sobie, że tacy też istnieją. I których nawet niekoniecznie musi interesować. Powiedziałeś na samym początku, że nie wiesz, jak rozwiązać tę sprawę. Politycy powinni wiedzieć, ale może też po prostu nie wiedzą. Dlatego na przykład łatwiej, znacznie łatwiej jest sprowadzić tych chrześcijan, bo to jest proste, prawda? To jest oczywisty gest humanitarny wobec ludzi, którzy są prześladowani w jakimś tam miejscu. To jest może też ukłon w stronę tradycji, przyznanie się do pewnych powinności cywilizacyjno-kulturowych, co łatwo wcale nie przychodzi w dzisiejszym świecie zachodnim. Sprowadzenie chrześcijan jeszcze nie przyjechali. To na razie jest tylko deklaracja gotowości, która spotyka się zresztą z ripostami ze strony polityków Frontu Narodowego, w których to ripostach jest jądro sensu. Wiceprzewodniczący Frontu Narodowego, pan Louis Alliot, poparty przez panią Marine Le Pen zresztą, w sposób łagodny, zwrócił uwagę na to, że przyjęcie chrześcijan z Iraku nie jest rozwiązaniem, ponieważ oni tam byli u siebie i powinni u siebie pozostać. Rozwiązaniem jest stworzenie im warunków do pozostania u siebie, nie przyjmowanie ich we Francji. No tak, ale widzimy, co się dzieje z chrześcijanami na Bliskim Wschodzie. Ta społeczność gwałtownie kurczy się. No, ci ludzie wszyscy właściwie, którzy mogą, emigrują, dlatego że nie są w stanie żyć w takich warunkach, które proponuje im armia Islamskiego Państwa. Warto o tym, szkoda, że z takiego powodu, ale no, widocznie trzeba było takiego aż powodu, żeby w ogóle mówić o chrześcijanach w świecie, prawda? Bo to jest społeczność wyznaniowa, zdaje się, dzisiaj najbardziej prześladowana spośród wszystkich istniejących, a hasło antychrystianizm czy antychrześcijaństwo nie znajduje takiego posłuchu ani takiego uzasadnienia czy echa medialnego jak hasło antysemityzm czy islamofobia. Jeszcze słowo, Grzegorz, o Cameronie i tym jego programie. To jest czysta polityka, czy on naprawdę, przyznając się do tego, że nie wie, tak jak i my nie wiemy, jednak próbuje coś robić? Ja myślę, że to nie tylko czysta polityka. Jasne, że ma w perspektywie wybory. A i walkę z Nigelem Farage'em, który najchętniej wszystkich by wywalił. Wyrzucił z wyspy, by wyspy były tylko wyspiarskie, tylko brytyjskie albo angielskie. Ale ja myślę, że w tego rodzaju hasłach, jakkolwiek byłyby one demagogiczne i tylko na politykę obliczone, zawsze też jest jakaś podstawa i rozeznanie nastrojów społecznych. To się nie bierze znikąd, z księżyca. Widać, jest sporo wyborców, do których Cameron się w ten sposób zwraca, którzy by sobie życzyli tego, żeby tych różnych, no przecież wiadomo, że chodzi przede wszystkim o Polaków w tym wypadku, żeby ich nie tyle pozbawić i nie tylko pozbawić zasiłków, co w ogóle wyprosić z Wysp Brytyjskich, by tak jak chrześcijanie irackcy zostali u siebie i tam im było dobrze, w czym chętnie pomożemy, chociaż nie bardzo wiemy jak. Grzegorz Dobiecki z Polsat News był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Izrael kontynuuje ostrzał Gazy, a Hamas ostrzał Izraela. Choć, jak przed chwilą słyszeliśmy, straty po obu stronach są nieproporcjonalne. Według Palestyńczyków 55 osób zginęło dziś w Rafach, gdzie wcześniej zaginął izraelski żołnierz Hadar Goldin. W Gazie jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Witam cię. Dzień dobry, witam. Jak wygląda sytuacja w tej chwili? Rafa cały czas jest oblężona i chyba będzie oblężona, póki izraelscy żołnierze nie znajdą albo tego żołnierza, albo jego ciała. Izraelska armia już wczoraj wdrożyła taką specjalną procedurę, którą nazywano procedurą Hannibala. Chodzi generalnie o to, że w takim przypadku żołnierza trzeba znaleźć żywego lub martwego za wszelką cenę. W Rafa w tej chwili pociski, czołgi, rakiety, artyleria oraz bojownicy Hamasu. Wszyscy strzelają do wszystkich, a mieszkańcy siedzą przestraszeni w domach, bez prądu, bez telefonu, bez kontaktu ze światem i te informacje, które docierają stamtąd, są bardzo szczątkowe. Tak jak mówiłeś, 55 osób tylko dzisiaj, wczoraj około 100, z czego połowa to właśnie zabici mieszkańcy Rafa, więc tam sytuacja jest najbardziej dramatyczna. Ale pojawiło się światełko w tunelu, bo dzisiaj jeden z izraelskich generałów mówił o tym, że izraelska armia potrzebuje czasu do poniedziałku, żeby zniszczyć wszystkie tunele Hamasu, a to jest właśnie głównym celem izraelskiej ofensywy. A przed chwilą inny z generałów poinformował, że mieszkańcy północnej części Gazy, czyli na przykład miast Beit Dahun, Beit Hanun, Beit Dahia, mogą już wrócić do swoich domów. Więc wszystko wskazuje na to, że Izrael powoli kończy tę operację i że nie będzie chciał zaangażować się w żadne rozmowy pokojowe, tylko po prostu w pewnym momencie powie, skończyliśmy, wojna na tym się kończy. Ale oczywiście to nie rozwiąże... Miały być te negocjacje w Kairze, prawda? To znaczy one się miały odbyć albo dzisiaj, albo jutro. Wiemy, że palestyńska delegacja chyba i z Fatah, i z Hamasu tam zmierza. Czy Izraelczycy pojadą? Izraelczycy na razie mówią, że nie pojadą, ponieważ nie ma sensu rozmawiać z Hamasem i to jest kolejny dowód na to, że ta teza o tym, że to Izrael sam zdecyduje o tym, kiedy kończy operację w Gazie, nie przy stole negocjacyjnym, jest chyba dość uzasadniona. To są na razie światełka w tunelu, ale ich jest zbyt dużo, żeby można je było przeoczyć. Zbyt dużo sygnałów wskazuje na to, że Izrael po prostu powoli kończy zadanie i powoli będzie się wycofywał z Gazy. Choć oczywiście dla mieszkańców Gazy to nie rozwiąże problemów, ponieważ jeśli sytuacja się nie zmieni, jeśli będą dalej żyć tak, jak żyli przez ostatnich parę lat izraelskiej blokady, no to sytuacja w dalszym ciągu będzie się dla nich pogarszała. Jak? O tym mówiła mi dziennikarka i blogerka palestyńska Wala Hussein. Everything is still closed. We're still under the siege. Żyjemy tutaj w całkowitym zamknięciu, jak w więzieniu. Granice są zamknięte, a to powoduje kryzys ekonomiczny. Studenci tracą stypendia zagraniczne, bo nie mogą wyjechać za granicę. Starsi ludzie umierają, bo także nie mogą wyjechać za granicę na leczenie. Pracownicy rządu Hamasu od 6 miesięcy nie dostają pensji, bo autonomia palestyńska zamknęła banki. No one managed to take his salary. I teraz jeśli wyobrazimy sobie taką właśnie sytuację, czyli Palestyńczyków żyjących niemalże jak w więzieniu, jak mówią, no to nie dziwota, że Hamas jednak chce negocjować, bo chce coś na tej wojnie jeszcze ugrać, a Izrael nie zamierza zmienić tej sytuacji, bo dla Izraela ta sytuacja jest komfortowa. W związku z tym Izrael chce po prostu w pewnym momencie zakończyć tą operację w Gazie i wyjść. I to są... Znaczy na pewno chyba nie wyjdą, rozwój. Dopóki nie zniszczą wszystkich tych tuneli, prawda? To wiemy. Tak, ale tak jak powiedziałem, jeśli jeden z wysokich rangą izraelskich generałów mówi, że potrzebujemy jeszcze czasu do poniedziałku, to być może w poniedziałek albo wojna się zakończy, albo Izrael będzie powoli wygaszał te działania i może wtorek, może środa ta wojna rzeczywiście się zakończy, tyle że nie na drodze negocjacji, ale po prostu na drodze komunikatu izraelskiej armii, zrobiliśmy swoje, wychodzimy. Dziękuję bardzo. Wojciech Jagielski bezpośrednio z Gazy. I to już wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata i Wojciech Cegielski, przepraszam bardzo, Iwanka Kunewa, Wojciech Dorosz, Dariusz Rosiak. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Panie doktorze, mam problem. Co się stało? Nie wiem, czy mogę ją zostawić. Żonę? Nie, firmę. Firmę? Musi pan ją zabrać ze sobą. Wystarczy przenieść numer do Orange dla firm. Zyska pan smartfon za 0 zł na start oraz tablet także za 0 zł na start w ofercie Business Everywhere. Dzięki usłudze wspólnie i internetowi na obu tych urządzeniach będzie pan mógł spokojnie czuwać nad swoją firmą nawet na wakacjach. Aha. Biznes zmienia się z Orange. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma, Hotel Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni, Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. 4, 3, 2, 1. Start! Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Omeprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego z GAGi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na omeprazol, benzoylmidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma SA. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 2 sierpnia. Turek. Stadion Sportowy Tysiąclecia. Niedziela, 3 sierpnia. Drezdenko. Stadion Sportowy. Zagrają NA, Perfect, Singing Birds, Maciej Pol, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Na koncerty Lato z radiem zaprasza sponsor, producent samochodów Dacia. Żegnamy reklamy. Na zegarach 15, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 2 sierpnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Ługańsk na skraju katastrofy humanitarnej. W mieście brakuje wody, sklepowe półki świecą pustkami, w domach nie ma prądu. Podpalacze zwarty w rękach policji. Dwaj mężczyźni przed komisariatem podpalili 3 samochody, w tym 2 radiowozy. Będą leśne ścieżki dla biegaczy. To będą trasy biegowe zlokalizowane wokół dużych miast. 25 tras powstanie do połowy września. Brakuje prądu, wody, paliwa. Krytyczna sytuacja w Ługańsku na Ukrainie. Miejscowe władze alarmują, że miasto znajduje się na skraju katastrofy humanitarnej. Sytuację śledzi nasz ukraiński korespondent Piotr Pogorzelski. Mer Ługańska Serhii Krawczenko oświadczył, że miasto jest izolowane, nie ma prądu, wody, paliwa i gazu. Nie działają telefony niektórych sieci komórkowych i internet. Woda w wodociągach nie jest oczyszczana, a butelkowaną bardzo trudno dostać. Mieszkańcy nie mogą nawet opuścić miasta, ponieważ autobusy i pociągi nie kursują, a dla prywatnych aut nie można kupić paliwa. Trochę lepsza sytuacja jest w Gorłówce pod Donieckiem. Produkty spożywcze, w tym chleb, są tylko w kilku sklepach. Ustawiają się w nich ogromne kolejki. Szpitale są przepełnione. Wielu mieszkańców opuściło już miasto. Separatyści nie wypuszczają jednak mężczyzn do 45 roku życia, obawiając się, że będą oni służyć w ukraińskiej armii. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Podpalili 3 samochody, w tym 2 policyjne radiowozy. To wszystko w nocy przed komisariatem w Warcie. Teraz 2 podpalaczy zatrzymali policjanci. Mężczyźni jeszcze dziś usłyszą zarzuty. Sprawcy wybili w pojazdach szyby, następnie wlali do środka benzynę i je podpalili. Jak mówi starszy aspirant Paweł Hojnowski, auta doszczętnie spłonęły. Na terenie ogólnodostępnego parkingu przed komisariatem policji w Warcie doszło do podpalenia 3 samochodów, w tym 2 radiowozów, jednego nieoznakowanego. Samochody w wyniku podpalenia uległy całkowitemu zniszczeniu. Policjanci wstępnie wytypowali 2 osoby, które mogą mieć związek z tym zdarzeniem. 2 osoby zostały zatrzymane i jeszcze dzisiaj usłyszą zarzut zniszczenia mienia. Za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawcy to mieszkańcy Warty, mają 21 i 22 lata. Byli wcześniej notowani. O czym informował Wojciech Muzal. Termometry czerwone, w całym kraju tropikalne upały. Żar leje się z nieba i wielu ochłody szuka w wodzie. Ale lekarze przestrzegają, skoki do zimnego morza czy też jeziora mogą być tragiczne w skutkach. To może wywołać szok termiczny. Joanna Stankiewicz. Najpierw kilkadziesiąt minut smażenia w pełnym słońcu na kocyku, kiedy ciało jest tak rozgrzane, że klei się od potu, rozbieg i skok do zimnej wody. Na plaży często można zobaczyć śmiałków, którzy tak spędzają czas. Jednak nagłe schłodzenie ciała grozi szokiem termicznym i może być przyczyną zatrzymania akcji serca, ostrzega dr Elżbieta Wańcier. Zimno, więc skóra się chroni, ściskają się wszystkie naczynka, krwi nagle się strasznie dużo uwalnia i nie zawsze to serce jest w stanie to wszystko przepompować. Dr Wańcier radzi, aby podczas upałów do wody wchodzić stopniowo. Odradza też picie alkoholu nad wodą. To, że stwarzamy zagrożenie dla siebie, to jest raz. I stwarzamy zagrożenie dla kogoś, kto ewentualnie będzie nam chciał przyjść z pomocą. Wypoczywając nad wodą, trzeba zachować przede wszystkim zdrowy rozsądek. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Ta wiadomość może Państwa zaskoczyć. Siesta trwająca dłużej niż pół godziny szkodzi zdrowiu, ostrzegają hiszpańscy naukowcy. Z przeprowadzonych przez nich badań wynika też, że poobiedni odpoczynek należy zakończyć najpóźniej do 16:30. Żeby móc obudzić się rześkim, wypoczętym i mającym lepszą koncentrację, nie należy wpaść w fazę głębokiego snu i siesta nie może trwać dłużej niż pół godziny. Wydłużanie jej osłabia przede wszystkim system nerwowy, powoduje, że budzimy się podirytowani i otumanieni, a w dodatku, ostrzegają hiszpańscy naukowcy, zaburza nocny sen. Niewykluczone, że wkrótce popularna w Hiszpanii siesta przejdzie do historii. Powstała tam wspierana przez parlament Komisja na rzecz racjonalizacji godzin pracy. Opowiada się ona za rezygnacją z dwugodzinnej przerwy na obiad i odpoczynek. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A po obiedzie i odpoczynku przyda się trochę ruchu, najlepiej na łonie natury. Specjalne leśne ścieżki dla biegaczy właśnie szykują Lasy Państwowe. Trasy będą miały od 5 do 10 kilometrów. To będą trasy biegowe zlokalizowane wokół dużych miast, wokół miejsc, które są często odwiedzane przez mieszkańców czy też turystów. Będą miały one charakter pętli, czyli trasa biegowa będzie się zaczynała na parkingu i kończyła się na parkingu. Z okazji 25-lecia polskiej wolności powstanie 25 takich ścieżek. Anna Malinowska z Lasów Państwowych dodaje, że trasy będą zlokalizowane blisko rezerwatów czy też obszarów Natura 2000. Tak, aby biegając można było również podziwiać przyrodę. I oczywiście będą też specjalnie oznakowane. Właśnie przygotowujemy tablice, będą również rozpisane ćwiczenia, jak wykonywać rozgrzewkę i tak dalej, żeby sobie nie zaszkodzić. Chcemy w ten sposób jeszcze bardziej udostępnić las i zachęcić właśnie Polaków do biegania w lesie. Otwarcie tras dla biegaczy 13 września, kolejny serwis w Trójce o 16. Poza Pomorzem i Tatrami w całej Polsce powyżej 30.